Szép volt, fiúk. Úgy nézem, jégbe hűtött sushi a reggeli. Nem, nem, fiam. Ide figyelj. Itt az oroszlán. Nézd az oroszlánt és támadd meg. Nos, fiam, hogyha egyszer felnősz és olyan nagy leszel, mint apuci, meg kell tanulnod harcolni. Papa! Figyelj, Alaké, mutatok neked valamit, jó? Látod ezt? Mi egyformák vagyunk. Ha nagy leszel, falka vezér leszel, ahogy az apukád. Na, lássam, hogy harcolsz. Kész vagy? Nem, Alaké, ne táncolj! Ebben lelet kedved, mi? Fura egy kis kölyök vagy, annyi szent. Én mondom. Gyere, próbáljuk újra! Nem, Alaké, ezt azonnal fejezd be, ha nem jó jár. Olyan lelombozó, ha nem olyanok lesznek, mint szeretnék. Makunga, ugye nem akarsz megint verekedni? Nézd a jó oldalát. Miután legyőztelek téged, és én leszek a falka vezér, sokkal több időd lesz majd az ügyefogyott porongyodra. Mielőtt elpáholnálak, áruld el! Miért akarsz egyáltalán falka vezér lenni? Mert szebb vagyok, jobb a sérom, észvesztően okos vagyok, és én akarok parancsolni mindenkinek. Háromra kezdjük. Egy. Jól figyelj, Alaké! Apu megmutatja, hogy kell ezt. Kettő, három! Ki a falka vezér? Te vagy. Ezt vésd az eszedbe. Na, látod, Alaké? Így kell harcolni. Alaké. Ez az. Gyere csak, cicuska. Mutatós darab. Megír egy pár dolcsit. Egyre könnyebb a dolgunk. Alaké! Alaké! Alaké! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. They got jungle fever. Show them some love. Could have someone to relate to. You're right at home. I've been trying to Szerintem tök cuki. Szerintem elég nagy az arca. Szerinted tök cuki. Nézzétek! Nagy az arca. Azért meg kell hagyni, állat a srác. De lazíthatna kicsit. Igazán ránk férne egy vakáció. Mégis hová mennénk mi vakációzni? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem jó lenne Connecticut. Szabadlábon. Számos állat, köztük a világhíres oroszlán Alex, New York királya ma megszökött a Central Park állatkertből. A szökevényeket végül a főpályaudvarnál szorították sarokba. Nagyon, nagyon rossz cica volt. Tragédia a tengeren. Az állatvédő aktivisták megdöbbenve értesültek arról, hogy az Afrikába küldött szökött állatokat szállító hajó ma eltűnt. Ma este több száz New Yorki gyűlt össze a Central Park állatkertjénél, hogy meggyászolják elveszett kedvenceiket. Mindenki fejében az a kérdés jár, vajon hol lehetnek? Úgyis. Riszálja úgyis, úgyis. Riszáljuk? Úgyis. Riszáljuk úgyis, úgyis. Közönség voltatok! Bevezettük nálatok az angol WC-t? Ha meg akartok rátokat, mellettem benn! Előbb csörögjetek rám! Komolyan mondom, telefon, oké? Jól vagy, nyugalom, mindenki kikijön el, csendet kérek! Nehogy itt hagyjátok ezt! Hey, hey, meglepi nyomik! Rissald! Itt van egy lady! Nézzétek, egy édi lady! Lady vagyok! Ah, nem is! Én vagyok! Julian király! Kizugod belém azonnal! Kezed fel! Igen! Hey, nyomik! Örömmel hallhatjátok, hogy én is veletek megyek! Nem, köszi! De köszi, az én gépem! És amíg haza nem térek, zsákmánnyal gazdagon megpakolva, Stevie lesz a főnök! Nem hiszem, hogy annyira csípik az ötletet, Julian. Mit magyarogsz, Stevie? Ne! Mármint, hogy nehogy már ezt mondtad, hogy jut ilyesmi az eszedbe, ha... Pimac kis jószág! Azt mondja... Urptog da karakaha! Julian király, várj meg! Összepakoltam! Elkészítettem a teljes kuti tervet! Jaj, ne! Ez mort! Az agyamra megy! Ne engedjétek fel! Fogjátok meg! Vigyázzat, holló van nála és készkrém! Jól van, akkor beszállás! Gyorsan, gyorsan, szálljatok be! Szaporán! Merevítők! Rendben! Féklapok! Rendben! Hajtómű! Rendben! Kávéfőző! Rendben! Srácok! Hopszikácska! Ez a második legnagyobb csúzli, amit életemben láttam. Be kell érnünk vele. Figyelem! Itt a kapitány beszél. Abban az esetben, ha vízre szállnánk le, tegyék a mellényt a fejükre, és önöknek annyi. New York City, megyünk valami! Ügyeletes Istenhez, hogy ez a romhalmaz repüljön. Milyen leves Isten? Mi? Készen állunk, uram! Nyissátok ki! Kint maradtál! Hogyha csökkenne a légnyomás, tegyék a maszkot az arcukra, hogy a többi utas ne lássa a rémült képüket. Elnézést, kisasszony! Ennek nem kéne az üléshez kapcsolódnia? Nem, uram. Oké, fiúk. Start! Hey! Start! Start! Start! Start! Gremlin! Szia, Bor! Ez fura volt. Hé, hey, csak nem rosszat álmodtál. Azt hiszem, Mortot láttam a repülő szárnyán. Neked az agyadra ment Madagaszkár. Ez jó nekem kis hihetetlen élmény volt, nem igaz? Jó kis azt hiszem, minél volt. Távolabb leszünk, annál szebbek az emlékek. Mint mikor fenéke haraptál? Én ezt az esetet, amiről nem tudsz leszállni, felhasználom a műsoromban. Ez is része az én sokrétű színészi salátabáromnak. Na hát, már zebrafenék is van a salátabárban. Felesleges gúnyolódnod, Márti. Fiú srácok, azon tűnődtem, hogy otthon majd jelentkeznék a szaporító programra. Szaporító? Mindannyiunk életében eljön a pillanat, amikor szeretnénk pár találni. Ja. Elkezdeni egy társas viszonyt. Jó mondod. Mi? Nagyon felnőttes. Pár választás? Pár választás. Járni akarsz valaki mással? Hogy érted, hogy valaki mással? Éha! Meg kéne... Hol marad már az ital felszolgálása? Megyek, megnézem. Ti csak beszélgessetek. Én addig hunyok egyet. Ezt nem láttad? Annyira vicces! Szeretek nevetni! Olyan csodálatos élmény a nevetés! Volna szíves visszafáradni? Ez első osztály. Nem veled van bajom, csak mi jobbak vagyunk. Hé, Maurice, látom aztán, dobjad! Dobjad! Ez Vivaldi? Hé, légiszolga! Segíthetek, Mr. Mankiewicz? Nyújtsd át ezüstálcán a mogyoróimat. Csak várom a megrendelt italokat. Elnézést, kicsit feltartottak. Akkor én visszamegyek a... Mi történt a testeddel? Tökbe paráztam. Megtennéd, hogy átmész oda? Nagyon köszönöm. Kérem, vegyük figyelembe az osztálykülönbségeket. Ez az egész demokrácia izé, csak múló divat. Szedek neked ananászt, te kis bólogató bábú bébi. Kapitány, nézze! Helyzetelemzés. Úgy tűnik egy kis izzó gömböcske, amit arra terveztek, hogy jelezze, ha valami nem működik. Szerintem helyes és elég hipnotikus. Az is, uram. Rendben. Rico, a kézikönyvet. Gond megoldva. Uram, talán nincs üzemanyag. Miből gondolod? Egyes hajtómű leállt. És a kettes hajtómű már nem lángol. Öveket be. Ne nézd, picim, mert ez húzós lesz. Figyelem, itt a kapitányotok beszél. Van egy jó hírem, meg egy rossz. A jó hír, hogy rövidesen földet érünk. A rossz hír, hogy lezuhanunk. Hogy a repülésről van szó, abban nem a pingvinek a szakértők. De köszönjük, hogy légitársaságunkat választották. Fel a kezeket, Maurice! Viccesebb, majd felemeled a kezed! Tudok repülni! Lehet, hogy végül, Márti! Szeretném, ha tudnád, hogy te igazán egy vagy a millióból! Kösz, haver! Te vagy a legjobb barát! Azt hiszem, nem baj, ha elmondom! Mondd csak bátran, elmondhatsz bármit, mi az? Eltörtem az iPododat! Mi? Kicsit voltak a gombok! Bepipultam! Borzalom! Ne haragudj! Megnyúzzak! Bocsánat! Szeretlek, Gloria! Már régóta! Úgy szeretlek, ahogy a strandot szeretjük, vagy egy jó könyvet, vagy a strandot. Ez mint a nyárfa levél. Rico, elég a bokából! Húzd fel! A Tomé! Finoman szépen cuppanja fölbe. Szép, finoman, mintha a kis húgodat puszírt. Mondom, cuppany! Most egy finom fék, leheretnyi, csak egy fuvallat. Úgy vélem ez szakmat! Landolási műveletet megkezdeni, vigyázz! Ernyő! megjöttünk. Ha? Mi a túró? Jól mi vagyok. Semmi baj. Ez itt. Lezuhantunk. Jól vagyok. Akkor vége van a filmnek? Lélek. Ah, egy percre sem hunyhatom le a szemem. Ez nem a New York-i rendőr. Sebesültek száma? Két utassal nem tudunk elszámolni, kapitány. Ez a mennyiség még belefér. Szép landolás volt. Még hogy a pingvinek nem repülnek. Egy perces. Hé, hey, pacsi pajtikák! Van bármi ok az ünneplésre? Nézzétek a gépet! Megbütyköljük. Tessék, hogy lehet ezt megbütykölni? Szésszel, kézzel és rengeteg szikszalaggal. Jobb lesz, mint régen. Elég hozzá 69 hónap. 69 hónap? Nem, 6 vagy 9 hónap. Kovalszky, ebből a balesetből kovácsoljunk előny. De honnét húztad elő ezt a számot? Dolgozzuk át a terveket. Hát ez úgy, hogy kezd el átdolgozni. Mégis, hogy satszoltad meg? Hé, szép fiú, ás a barátaiddal egy latrinát, keresetek vizet. Hé, egy pillanat, álljon meg a menet. Mitől lettél te a király? Hogy mondod? Jó, légy te a főnök, javítsd meg a gépet. Ki hatalmazott fel, hogy kinevez főnöknek? Jó, akkor maradok főnök. Úgy bizony, te maradsz a főnök. És te meg a hippi barátaid leszállhattok rólunk. Pont ahogy mondod. Azért, mert én így döntöttem. Ügyes vagy. Az. És tudod mit? Ez a vita nincs lezárva. Hőemlősök? Ti maradtok. Jól jöhet az agykérgetek és a befordítható hüvelyketek. Fél. Szappannal fogom kimosni a mancsodat. Hogy? A túróba javítják meg a gépet. Tudod? Észszel és kézzel és kézzel. Sok észszel, kézzel és észszel több remésszel. Ez nem nagyon bíztató. Igaz, igaz. Itt ragadtunk. Srácok, amíg összetartunk, nem lesz bajunk. Ja, igen, de a szeretet nem visz haza. És íme az oroszlán. Hey, emberek! Sok még a látnivaló. Javás! Emberek! Várjatok! Emberek! Én vagyok! Várjatok! Srácok, várjatok! Emberek! Várjatok! Ha megálltok, adok autogramot! Tudom, ki vagy. Fog érni minket. Hugo! Ez a rossz cica! Ezt kapja ki! Aha! Hol az? Azt hiszed, egy idős hölgy nem védi meg magát? Legközelebb nem leszek ilyen finom. Köszönöm, drága. Indulás! Total megzakkantál! Segítség kéne! Erre te idős néniket molesztálsz! Megzakkantam? Akkor most kizakkant meg! Oké. Próbálj felhívni a központot. Lenne probléma. Mi? Megzakkantam. Hazamegyünk. E4-es üzenet. A felhasználó szolgáltatási területen kívül van. Kérjük, próbálja meg később. Jó ég! El vagyok szállva. Ezek zebrák. Mint én. Egy pillanat, hol vagyunk? San Diego-ban. Ez most 40%-ig biztos. Ez ismerős. Szerintem ez Afrika. Afrika? Biztos, hogy az. Az őseink pecója! A vérünkben van, én már érzem! Nem, ez ennél több, ez olyan... déjà vu, mintha jártam volna már itt. Mint a gyökerek! Nem, ez olyan... déjà vu, mintha jártam volna már itt. Ahó! Ahó! Én Alex! Én és barátaim repülni! Repülni! Egy nagy fémmadárral! Aztán zuhanás! Becsapódás! Nagy boom! Aztán itt mi felbukkanni! Mi hozni nektek boldogság és üdvözlés! eltáncolta, hogy hogyan zuhantak le. Igen, mi csak igen. Azt hittem... Bocsi. Úgy érted, a rezervátumon kívülről jöttem? Ja, messziről. A Central Park állatkertből. Ne rülködj! Mi folyik itt? Mi ez a patália? Azt mondják, hogy kívülről jöttek. Az lehetetlen. Kívülről csak az emberek jönnek. Nagyon ismerős vagy, nem ismerlek? Hogy nem öltek meg a vadászok? Vadászok? Mi nem is találkoztunk vadászokkal. Te meg mit bámulsz? Semmit. Ez a mi itatunk, nem tud több állatot etetni. Úgyhogy iszkiri vissza oda, ahonnét jöttetek. Na jó, beszélhetnénk esetleg az üzletvezetővel? Ó, értem. Ki akarsz hívni engem? Mi? Nem, nem, nincs kihívás. Hát pedig nekem kezd Zuba. Nagyon úgy tűnni. Zuba, várj. A nem jóját, asszony, nem látod, hogy intézkedni próbál? Jó, te meg Zuba, várj más. Alaké, te vagy az... Nem, Alex vagyok. Ex. Úgy, mint a kex. Zuba, nézd. Ó, ez mindig ott volt. A doki már megnézte, ez csak olyan, amely a szépségpötty féle. A jel. Na jó, ez azért kicsit fura. Drágám, hazajött. Mi? Hazajöttél. Fiam. Apa. Anyu és apu. Anyu és apu! Anyu és apu! Bizony, bizony, anyu, bizonyám! Van anyu és apu! Él a kicsikém! Apa! A fiam! Hazajött a fiam! Aleké, ez az! A tékozló fiú megtért, ez tökéletes! Azt hittem, rühelled, Zubát. Rühellem is. Na-na. Na-na. Gyűlölöm. De mennyire. És Alakét fogom felhasználni. Azám, hogy egyszer mindenkorra megszabaduljak Zubától. Ja, te tollasló! Utat! Félre az útból! Álljatok félre! New York! Elég vacak hely. Biztos, hogy nem New Jersey-ben vagyunk? Aha, New Yorkiak! Itt az új király! Hát ezt meg kell ünnepelnünk! Morris, úgy nézem, kedvel meg! Mert barátságosan igáztad le őket! Csaka-csaka mi? Elnézést, bocsánat! Marty vagyok! Új srác vagyok a Grundon! Szia, Marty! Kínos kis banda vagytok! Szerettek rohangálni? Nagyon! A rohangálás tök tudkerány! Így van bizony, tök tudkerány! Ezt itt beszélitek az én tök tudkerány nyelvemet! Mi? Itt nincsenek doktorok? Hát már nincsenek! És mi van, ha náthásak lesztek? Bemászunk egy halógödörbe, és meghalunk. Na jó, nektek tényleg kell egy doki. Hey, ez a poszt épp üres. Téged érdekelne? Hogy én? Én, mint doktor? Állati! Pasi tenger, halleluja! Muszáj lesz egyet csobbannom. Hogy nincs férfi az életedben? Otvaros vagy? Ó, azt már kezeltettem. Figyelj, csajok, Manhattanben két dolog nincs. Parkolóhely és víziló. Hé, hey, figyeljetek! A nem jóját! Hát kiderült, hogy a fiam is király. New York királya! Mutasd be pár figurát rajta. Ne légy szégyenlős. Jó, ez mindig óriásit szól. Vigyázz, vigyázz! A király mérges! A király mérges! Na, akkor fogadjuk vissza tárt karokkal a falkába! Köszöntünk a csordában, Marty! Engem? A csordában? Mindig arra vágytam, hogy csordában tartsanak. Egy mindenkiért, és mindenki mindenkiért! Milyen vagyok? Igazából... A kuruzslónak mindig egy csont van átszúrva az orrán. Ha? Ne aggódj, ez itt csak egy klipsz. Voilà, itt a kuruzsló. Anyukám olyan büszke lesz rám. oldas. Szerintem moto-moto csíp téged. Már jön is. Az jó, ha nagy, az jó, ha dundé. Az jó, ha nagy, jó, ha nem bundé. Az jó, ha kerek, mert tud nem semmi. És a hangom is nagy bír lenni. Jó, megnőttél, kislány. Ki van veled? Vagy az a feneked? Jó pofi is vagy, nem csak jó pofi. Te vagy moto-moto? Így kétszeresen, mert így szeretem. Nekem is bejön, hájfej. Aztán lássalak még. Nem lesz nehéz, mert van benned anyag. Nem akarnám elrontani a bulit, Zuba, de néhány oroszlán azt firtatja, hogy mikor száműzöd már a fiadat. Miket hordasz össze, Makunga? Tényleg semmiség. Csak azon siránkoznak, hogy Alakei nem esett át a beavatáson. Bla bla bla bla. Úgyhogy a törvények szerint nem lehet a falka tagja. Botorság. Hát a beavatásról el is feledkeztem. Miért? Mi ez a beavatás? Hagyományos felnőtté avatási szertartás, ahol az ifjú oroszlánok helyt állnak és bemutatják, mit tudnak. A féle ki mit tud? Tehetségmutató? Az erőfitoktatás. Remek! Előadás! Ez nagyon fekszik nekem, srácok! Hogyha hagyomány, én megcsinálom! Fitoktatok! Bizonyítok, hogy én legyek Alakai! Alakai! Alakai! Az még jobb! Holnap kora reggel lesz a beavatási szertartás! Ez csodálatos! Sok szerencsét neked! Mi úgy mondjuk, kéz- és lábtörést. Ó, az én fiam! Private dancer, dancer for money. Gyönyörű, nem igaz? De... Lenyűgöző! Srácok, mi ide tartozunk. Turista csapda hadművelet indul! Ezt már szeretem, ez jó móka. Több szinten is működik, uram. Mekkora talpnyalók vagytok? Úgy van, uram. Mindenképpen. Na igenis, felkészülni. Első fázis, rajta! Jaj, ne! Jaj, mit tettem? Harry, kap be a csalit! Megdöglött! Kettes fázis, mozgás, mozgás, gyerő! Adok neki életcsókot! Oh. Rico! Rico! Rückwärts! Gas! Zene! Ne! Ne! Haj! Gyertek vissza! Mi ez a nagy rock'n'roll zsivaj? Kinyígy fant! Nem! Huligánok! Szent egek, nem esett baja? Hölgyem, tessék a kis táskája. A retikülöm, ügyes fiú vagy. A nagyi nem élhet enélkül. Hű, maga jó kemény csaj. 24-es cserkészraj, Brooklyn. Na jó, csak semmi pánik. A legfontosabb, hogy együtt maradjunk. Várunk egy másik túracsippet. Órákba telhet és sötétedik, de... Most hová megy? Nem maradok nyílt terepen, hogy még több állat támadjon meg. Öreg vagyok a halálhoz. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én beletartok. Hölgyem, várjon meg! Kérem, ne együtt kéne maradni. Jó, arra megyünk. Kér valaki kemény cukorkát? Elnes! És ez itt? Na jó, készen állsz? Ez volt az alvó helyed. Na hát! Hűha! Várjuk, ez az enyém volt? Nézz oda, drágám! Na hát! Ó, oh, ez is! Nézd! Nézd! Erre emlékszem! Emlékszik rá? Oh, kicsit keményen, mint a rossz végén aludtál. Oh, mindig az alsó végén aludtál. Ez itt. Ez az én? Ez én vagyok? Nagyon édes kis mancsod volt. Icipici mancsocska. Aznap csináltad, amikor eltűntél. Igen. Kicsi voltam. Mi történt velem? Az én hibám volt. Egy percre fordítottam hátat. Nem a te hibád volt. Apád megtette, amit lehetett. Heteken át követte a vadászokat, a rezervátumon kívül. És végül azt kellett hinnem, hogy a vadászok... Hát... Azt hittük, megöltek. De a fiam legyőzte őket, mi? Ne kösd bele New York királyába! Ez az! Jól van, csak óvatosan. Nehogy eltörjetek valamit. Ezt régen úgy hívtad. Fufi. Fufi? Fufi? Ugyan, nem kell ez neki? Ez az én fufim! Zuba, add oda neki a fufiát. Vagyis nem. Köszi. Jaj, de jó. Na, fiam, pihenj le! Holnap nagy nap vár rád. Minden erődre szükség lesz. Eget rengető leszek. Meglátod. Remélem. Különben apád kénytelen lenne száműzni. Ó, anya, tényleg? Tudom, hogy majd büszkék leszünk rád. Tudod miért? Mert a véredben van. Jó ét, Alaké. Fiam. Az én fiam. A fiam király. A fiam király. Jó ét, anya. Jó ét, Alaké. Fufi. Máj, szia, Fufi. Az én. Fufi! Civilizációnak semmi jele. Mindenki nagyon fáradtnak tűnik. Szerintem eltévedtünk. Hé, Nagyi! Tudja egyáltalán, hogy hová megy? Nem, de a léptem szökkenő lesz, és az arcomon mosoly virít. Aha, értem. Persze, jól van. Ó, emberek! Honnét jöttetek? Hogy kerültek ide? Segítenének? Eltévedtünk. Hát mi is? Borzasztó volt. Fekete-fehér villanás, és el is tűntek. Vitték a jippet, és mindent. A mi jippünkkel is ez történt. És most mit csinálunk? Nincs hogy maradunk itt életben? Nincs se kajánk, se vízünk, ha? Semmi. A dzsungelben fogunk itt csinálni. Vagy hagyod, hogy a természet uralkodjon rajtad, vagy te leszel urrá a természeten. Gyűjjetek körén, gyerekek! Yorkiak vagyunk, nem? De igen! Mi már túléltük a beton dzsungelt is. Ha kaja kell, levadászunk egy szemérvaló hotdogos bódét, igaz? Igaz! Ha hajlék kell, hát építünk felhőkarcolókat! Pontosan! És hogyha víz kell, építünk egy gátat! Ez az! Yorkiak vagyunk a mindenit! Hogyha ott sikerült, akkor bárhol sikerült! Kapitány, megvan minden alkatrész, de kissé le vagyunk maradva. Mennyivel? 69 évvel. 69 évvel? Nem, 6 vagy 9 évvel. Közlegény, Hol vannak a hüvelykek? Tegnap óta nem láttam őket. Ciao, Darwin! Senkinek sem engedtem el távozást. Közlegény, te velem jössz! Rico, te is velem jössz! Hadbíróság elé állítjuk a dezertőröket. Erre nem lesz szükség. Toboroztunk még néhány hüvelykujjat, kapitány. Mennyi majom van veletek? Majd most meglátod. Elég a lazsálásból, lássunk munkához. Három csoportra oszlunk. Alfa csoport, tiétek a fémlemez megmunkálás. Bronzon csoport, tiétek az összeszerelés. Steve McQueen csoport, ti lesztek a büfések. Kérdés van? Helyes, lássunk munkához. Legszívesebben megcsókolnálak, te majom. Rendben, bár annyira ocsmány vagy. Tudjátok, kis cserkészek, az igazán jó táncelőadás a szívből jön. Hogyha a szívetekből jön, akkor nincs baj. Na persze. Hé, hey, Elekei, csak éppen erre jártam. Sok szerencsét neked. De ugye nem izgulsz? Á, ebben jó vagyok, tudod, hiszen ebből élek. Szerintem az a lényege az egésznek, hogy megfelelő ellenfelet válasz. Ó, oh, mármint ez egy olyan tánc csataféleség. Táncpárbaj? Ó, persze. Klassz az bírom, freestyle, nyomd, amit tudsz. Szerinted ki lenne a jó ellenfél? Csak hogy érdekesebb legyen. Ó, nos. Bár csak segíthetnék, de ez ellenkezik a hagyománnyal is mindennel, ami nekünk szent. Ha. De én a te helyedben Cecét választanám. Cece? Oké. Okay. Elég érdekes név. Bakunga, ugye? Köszi. Zuba fiáért minden. Adj nekik, tigris! Lazulj le! És nyomat! Gyerünk, csináljuk! Nyomjuk a tutét! Kezdjük el a beavatási ceremóniát! Hajrá, kicsi! Anyuci, drukkol! Jaj, asszony, próbálom itt vezetni az ügyeket! Rajta vagyok! Na és ki lesz az első résztvevő? Én! Ó, oh, én! Legyen mondjuk a jóképű magas! De ott igen, válasz ellenfelet! Lássuk csak... talán legyen... Cece? Cece? Miért Cecét választja? Ez az én fiam. Van benne spiritus. Valaki keltse fel. Ébresztő! Jó van akkor, na! Cece, gyere! Ha, gyerünk, cecelégy! Te kis cecelégy, pakkod ki a motyót! Nyomjad! Táncoljunk! Oké, okay. De figyelmeztetlek, hogy az én mestereim Fossi és Robbins. Ez nem tánc, harc! Táncharc! Világos? Ez most táncol? Hát ez meg mit csinál? Nem hiszem el, hogy ez táncol. Ez még jobb lett, mint vártam. Skidiriva! Yeah! Alaki, fordulj meg! Nem, apa! Ugrás, sassz és piccel, csípő, és fordulj! Jaj, ne! Alaki, megsérültél? Hát, meg bizony. Oh. Na de én nyertem. Nem, fiam, de ez mégis hogy történhetett? Azt mondtad, hogy te király vagy. Egy királyt nem győznek le. Nos, király is vagyok. New York királya vagyok. Ez a művész nevem, amikor, tudjátok, amikor fellépek. Fellépsz? Jaj, ne. Hát ez borzasztó. Alaké elbukta a próbát. Ki gondolta volna, hogy eljön a nap, hogy Zubának száműznie kell a saját fiát? Zuba, ne! Zuba, de... Sajnos a falka vezérnek ki kell vetnie a bukottakat. Akkor nem vagyok többé falka vezér. Apa, mit csinálsz? Apa, ne! Nem teheted! Vajon ki vehetné át Zuba helyét? Akárki? Valaki? Senki? Én! Talán te? Nem hinném. Nos, ez az egész nagyon kellemetlen, de esetleg én vállalnám ezt a szörnyű terhet. Cece! A kalapot. Mint új vezéretek, ezennel száműzöm Alakeit. Hordja a szégyen kalapot! És hagyja el az ivóhelyet. 1000 évre, vagy életfogyti! Amelyik később lesz. Tűnés! Hes! Hes! Táguljatok! Mondhattad volna, fiam. Mondhattad volna, hogy nem vagy igazi király. Te sem mondtad, hogy harcolni kell másokkal. Mégis mit vártál, fiam? Nem is tudom, talán egy kis apai jó tanácsot. Mondjuk, fiam, ez egy bugyó. Oroszlán vagy, nem igaz? De még soha se harcoltam más oroszlánnal. Azt elhiszem, mert táncol. Mást is csinálok. De a lényeg, hogy ez a makunga csúnyán rászedett. Ez az egész nem lett volna, hogyha... Igazi oroszlán lennél. Zuba! Tessék, kimondtam! Szóval igazi. Kösz. Nagyon kösz. Fűrészt. Tűt. Törlést. Elállod a fény, Steven. Figyelj, van, amit egy barna folt a válladon. Igen, ez egy nagyon ügyes megfigyelés. Amint látod, barna foltok borítanak. Na jó. Pár hét, és a csont jobb lesz, mint újkorában. Akkor nem kell halógödröt választanom? Nem, Timo. Előtted van az egész élet. Tényleg? Menj és vesd bele magad, vadul. Köszönöm, Dr. Monkey Evans. Lábtörést? Helyes srác. Olyan ez a folt, mintha a kuruzslókor lenne. Még hogy kuruzslókor. Ez a legnevetségesebb kór, amiről hallottam, Steven. Ne kérdezd. Csomó bajod van. Egy kicsit se fog fájni. Joe, az előző kuruzslónk pont ugyanilyen foltja volt. És? Hétfőn van Joe, szerdán nincs Joe. Szerdán nincs Joe? Kapok levegőt. Kösz, doki. Szóval ez a kuruzslókor tényleg létezik? Találsz rá ellenszert. Még van rá vagy 48 órád. De én még soha nem is hallottam erről. Hogy értem, nem is... Nincs nálam penicillin. Először is kéne egy átfogó vizsgálat. Olyan állat itt nincs, de van sok másféle állat. Tará! Tehetséges a srác! Döbbenetes! Ergeteges! Rendkívületes! Hurrá! Fogadok, hogy ilyet még nem láttatok. New Yorkban kajálták? Hey! Próbáljuk meg mi is! Tőlem aztán próbálkozhattok, ha akartok, de ezt évekig tart begyakorolni, és addig nem tudtok erős sugárban köpni, amíg nem erősödik meg a szájatok annyira, hogy ilyen jól tudjatok csücsörülteni. Vágjátok? Másból meg tudtátok csinálni. Ha neked megy, nekünk is megy. A vérünkben van. Én azt hittem, hogy egy kicsit egyedi vagyok. Azok vagyunk. Hey, olyanok vagyunk, mint egy erőtér. 1 millió kis fénypont. Sötét csíkokkal. Teljesen egyformák. Teljesen egyformák. Meggyőzőnek tűnik, Kowalski, de fog repülni? Fog, ha behajtjuk. Így, így, meg így. Klassz! Ah, jó ég! Az apám totál lúzernek hisz. Tönkretettem az életüket. Ez semmiképpen sem tök tutkeráj. Ez Brutko, és nem tutkó cimbora. Ezt rendbe kell hoznom. Figyú, valamit el szeretnék mondani. Srácok! Klafa ez a hely, vagy mi? Inkább vagy mi. Mondok én valamit. Nem fogjátok elhinni, de... Rendezvum lesz Motomotóval. Ki az a Motomotó? Ó, ő olyan nagy, és jó kép, és nagy. Tudod, mit jelent a Motomotó? Ikrek? Azt, hogy dögös-dögös. Dögös-dögös? Na jó. Mióta csevegsz te afrikaiul? Ez a véremben van. Nyugi, tőlem flörtölhetsz Mr. Nagy Kujonnal, hogyha én már nem leszek. Mi van már megint? Miért én vagyok a leves, te meg a légy? Miért az én legyem köré főzöd a levesedet? Majd adok egy nyaklevest, és nem legyeskedsz többet. Hé, hé, hé, srácok! Hiába is várod, srácok, hogy a legyed legyek. Ez a duma felesleges, nem srácok, kell a legyes kell, leves. Hogy a legyed egyed, ott van neked ez a hottentotta egyed. Hát csak legyen nagyzolboldog kegyed. Miért nem mondod már el neki? Mondom, mit? Tessék? Mit, miért nem mondok el? Nem tudom, miről beszélsz. Hát akkor én megyek is. Na jó, de hát, tudod mit? Nem érdekes. Miattam aztán felre állj. Ne! Gloria! Hé, azt hittem, ti barátok vagytok. Ugyan már, srácok? Mártinak igaza van. Márti? Mi a fene folyik itt? Te nem? Ó, ő nem. Azt hittem ő. Nem ő vagy, ő. Nem? Ó. De azt hitted, ő... Vagyok én? Nem, vagyis, igen, de ti eléggé, ugyan már... Azt hitted, ő vagyok? Ti ketten egy kicsit hasonlítotok, nagyon hasonlítotok. Márti, te nagyon hasonlítasz, ugyanúgy nevettek, ugyanúgy beszéltek, ő ugyanolyan stílusban beszél, és ez kicsit különös, tényleg, nem már. Ja, ne csináld, Márti. Szóval, szerinted nincs bennem semmi egyedi, olyan vagyok, mint minden más zebra. Nem, hát persze, hogy más vagy. Miben? Okay, jó, nem tudlak megkülönböztetni. Hordhatnál egy csengőt, vagy valamit? Nem tudom. Csengőt? Na jó, nem csengőt, a csengő rossz ötlet. Nem. Inkább egy pólót, ami nezáll. Ökörrel vagyok! Nem vagyok ökör! Nem te ökör! Ő ökör! Tudod mit? Amíg te az új bandáddal parádéztál fel és alá, én az életem legrosszabb napját éltem át. Oké? Mindig minden rólad szól, nem igaz? Mert az én gondjaim picivel nagyobbak a tieidnél. Nem tudtalak megkülönböztetni. Na és? Persze, fuss csak el, Márti! Fuss csak el! Ez jól értesz, mint otthon, New Yorkban! Itt vagyok! De úgy sem ismersz fel. Ha csak egy a millióban barátod kívánja, hogy élvezd a mindenkinél nagyobb gondjaidat egyedül! Jó, menj csak! Nem kell lesz, hogy segíts a gondjaimon! Tudod mit? Egy vagy a sok közül! Nem tudom, melyik Márti! Ó, melyik Márti! Várjunk csak egy pillanat! Nem is érdekel! Szép kalap, nagy arcunkám! Márti... Ne menj! Gyipacsi! Nem arra! Csak egyenesen! Nézd, Boris! Tökéletes hely a nyári palotámnak, úgyhogy temesd be a lyukakat, és távolítsd el a csőcseléket. Ó, kihagyna itt egy teljesen jó állapotú fejed. Kár érte. Nekem mondjátok, életem virágában vagyok. Halálos betegen. Bizony. Bizony. Valószínűleg már csak kb. 2 napom van hátra. Hát ez nagy pes, öreg. Ó, hogyha Julien királynak ez a nevem, már csak 2 napja lenne hátra, megtenném azokat a dolgokat, amikről mindig álmodtam. Például? Nagyon szeretnék hivatásos fütyörésző lenni. Már most is lenyűgöző vagyok, de szeretnék ennél még jobb lenni, és ebből akarok élni. Tudod, mit csinálnék még? Megszállnék egy szomszédos országot, és az én értékrendemet rájuk erőszakolnám, akkor is, ha nem akarják. De te könnyen beszélsz, király vagy. Igen, és te pedig csak egy szomorú kis fej. De biztos van valami, amit meg akarsz csinálni a véged előtt. Hát, lenne valami, de... És mi az? Mondd el! Á, nem, nem lehet, vagyis... Hát... Na, mi az? Tudod, sosem volt bennem annyi mersz, hogy elmondjam Glóriának, mi hogy az? Mit érzek. Léci, mondd sosem el nekem! Sosem volt bennem annyi mersz, hogy elmondjam Glóriának, mit érzek. Mit érzek iránt a régóta. Jó, ne mondd el! Ó, nő van a dologban? Ó, azt nem mondtad, hogy egy lédiről van szó. Na de mitől félsz? Már amúgy is hulla vagy, úgyhogy... Igen? Igen. Igazad van. Nos, egyenesen oda kell masíroznod a lédihez, igaz? Egyenesen a szemébe nézel? Előre hajolsz, jó? Csak egy kicsit, vagy majdnem teljesen. Aztán hagyod, hogy előre hajoljon, csak egy picit, amíg az ajkatok már majdnem teljesen összeér. És akkor megmondod neki, mennyire utálod. Igazából én inkább szeretem. Ó, te nagyra vazdi! Vuk, vuk! Igazi játékos vagy, ugye tudod? Na ide hallgass! Talpra kell állnod! Hallasz engem? Szerintem nem hallom. Még nem hallom? Igen. Jó, talpra kell állnod. Emelkedj fel. Jó. Ki kell emelkedned a lyukatból? Előmászok és felállok. Emelkedik, Maris. Emelkedem, Maris. Emelkedsz. Egyenesen odamész a nőhöz. Jó. Te is érzed. Igen. Egyenesen az arcába mondod. Az igazad. Megmondom neki. És akkor azt mondod, baby, csipázlak. Igen. Igen. Meg fogom tenni! Meg fogom tenni! Bírom ezt a boldog kis fejet! La la la la la la la la la moto moto. La la la la la la la la la moto moto. Szereti a szép szemem. Szereti a méretem. Szereti a súlyom, szereti a húsom, szereti, hogy húzom, szereti a szájamat, szereti a hájamat, szereti, hogy jók velem, cs szeret szüntelen, úgy szeret, mert szeret. Moto-moto, mielőtt még komolyra fordulnánk, nos, kíváncsi lennék, hogyha mondjuk itt maradnék. Meg kell kérdezne... Édes ajkad legyen hírhozója az én fülemnek. Hát, nem is tudom, annyi kérdésem van. Megígérem, hogy a válasz mindig igen lesz, kivéve, ha nemre vágysz. Jó, szóval, mondd csak, mit találsz bennem annyira érdekesnek? Hát, ilyen dundi lánnyal még nem találkoztam. Oké, ezen kívül? Lássuk csak. Hát, hogy tudod, dundi vagy... Aha. Ó. Oh. Na meg, hatalmas vagy. Ezt már mondtad? Ó. Oh. Ja, persze. Többet nem kell beszélnünk. Gloria! Gloria! Melman! Melman, én... Hadd mutassam be Moto-Motót. Moto-Moto. Aha. Örvendek a szerencsének. Hát én... azt hiszem, én... Semmi baj, Melman. Vedd úgy, hogy megbocsátok. Ó, persze, igen, jó, mert épp ezért... jó. Oké. Akkor ennyi. Remek. Most épp nem érünk rád. Nem csak ennyi. Figyelj, Matató. Bányúdj a hölggyel, mint egy királynővel. Mert te, barátom, megtaláltad a tökéletes nőt. Ha valaha olyan szerencsés lennék, hogy megtalálnám a tökéletes nőt, minden nap virágot adnék neki. Nem akármilyen virágot. Érted? Orchidea a kedvence. A fehér. És az ágyba reggeli. Hatvekni búzapirítós mindkét oldalon megvajazva, héj nélkül úgy szereti. Az én vállamon kisírhatná magát. A barátja lennék. És minden nap arra gondolnék, hogy hogyan nevettessem meg. Csodálatos a nevetése. Úgy értem, hogy én ezt csinálnám, ha neked lennék. De nem vagyok, úgyhogy te csináld. Oké. Mi? Ez gyönyörű volt. Na mindegy. Hol tartottunk? Nagy vagyok. Meglep, hogy itt látsz, Makunga? Most majd rendbe teszem a dolgokat. Mint egy oroszlán! Ez már elég igazi neked? Erre mit lépsz? Ezt azért, mert csőbe húztál! Ezt, mert elloptad apám basztját! És ezt, mert megaláztad a családomat! Belőlem meg bohócot csináltál! Elég volt? Menjetek csak, gyávák! A víz eltűnt. Jaj, ne! Az itatóhely eddig még sosem száradt ki. Itt sokkal több halógödör kell majd. Hát ez hogy történt? Táguljatok! Hát itt meg mi folyik? Épp ez az, hogy semmi. Ez a víz egy állatnak is alig elég. Helyes észrevétel, Sörny. Bobby vagyok. Magunga, mihez kezdünk? Csendet! Mindenkinek! Figyelem! Attól tartok, csak egy megoldás van erre a szörnyű válságra. Harcolnunk kell a vízért. Harcolni? Nem harcolhatunk. Őrűség. Ez nem fair. Te nyernél. Pontosan, Sörny. Bobby van! Sajnálom, de az élet kegyetlen. Én vagyok a főnök, hála Alakeinek, a táncos oroszlánnak. Kérlek, Makunga, nincs más vízforrás a rezervátumban. Ha szomjas vagy, keresd vizet a rezervátumon kívül. A rezervátumon kívül? Lenne. Én jártam odakint, és túléltem. Én meg tudnám ezt oldani. Ez olyan, mint egy dugulás. New Yorkban sokszor van ilyen, feljebb megyek a folyón. Ki a rezervátumból? Te! Igen, én elhárítom a dugulást, és lesz víz. Remek! Adnék útravalót, de ez a kalap már el vagy látva. Persze, tessék, neves csak. Most majd úgy is kiderül, mekkora sörény vagy. Járhatnál valami esőtáncot. Zuba, tudnál mit tegyünk? Hol van Zuba? Te nem törődsz velünk. Zuba legyen a főnök, ne te! Zuba, hol van? Jó, a biztonság kedvéért beszélek Zubával. Márti! Hey, Márti! Márti! Márti! Elnézést! Elnézést! Csúcskalap! Ahó, Márti itt van? Márti! Látta valaki Márti? Nem, Márti ki? De Márti van. Melyikünk az a Márti? Na jó, hát, ha látjátok, mondjátok, hogy a barátja Alex elment. Elment? Hová mennél? Na, pá, hogyan menj már, hová mész? Mehetünk? Nem, nem, ezt egyedül kell végigcsinálnom. Márti, nézd! Tudom, hogy itt vagy. Mielőtt elmegyek, el kell mondanom valamit. Remek barát voltál. Oly gyakran segítettél meglátni a dolgok jó oldalát, hogy azt hittem, neked nincs semmi gondod. Nem voltam ott, amikor szükséged volt rám. Mint az állatkertben. Hát milyen barát vagyok én? Elég mi haszna egy barát. Szeretném, ha tudnád, hogy neked... 1 millió köz sincs párod. Ez olyan megható. Nagyon megható. Volnál szíves megfordulni, hogy ezt a szemedbe mondhassam? Bizony. Megvagy? Látom, hol vagy. Igen, igen, te. Te ott. 12-es sor. Balról a 201-2-3. Te vagy az, Márti. Tudom, hogy te vagy. Tudod, mitől vagy egyedi? Mert ők fehérek, fekete csíkkal. Te fekete-fehér csíkkal. Nagy álmodozó vagy. Mindig az voltál. Vonzódsz a jó zenékhez és a szörnyű barátokhoz. Nem Melmanre és Glóriára értem. Rám. Jó, veled tartok. Nem, Márti. Nem jöhetsz velem. Nincs nagyon más választásod. Emberek voltak! Ne, ne, az emberek elkaptak! Ne, ne, ne, ne, el fog veszni a kalapot! Na, van víz! Nincs, csak megint gyémánt és arany. Oh. jól van, ne adjátok fel a reményt. Figyeljetek! Én segítek nektek! Csak egy módon juthattok a drága vizetekhez. Én, szeretett Julian királyotok, egyszerűen egy kis áldozatot mutatok be jó barátaimnak, a vízisteneknek. Fenn a vulkánban! És akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Kitűnő kérdés. Az áldozatom bemegy a vulkánba, és a kedves istenek megeszik az áldozatot. Nagyon fini. Köszi az áldozatot. Tessék egy másik áldozat. Köszi, de már elég volt. Figyelj, nagyon dühös leszek, hogyha nem eszel még egyet. Nem kérek másokat, nem érted? Nézd meg, milyen vízna vagy, mert eleget tettem, nem érted? Az istenek megeszik az áldozatot. Állásra kérte, ezért adnak nekem vizet. Én meg nektek adom. Mi? Ó, ez működik? Nem. Vagyis igen. Nos, Morris? Hát, 50%. Nem! Kitűnő! Nos, akkor már csak kell valaki, aki bemegy a vulkánba, és megeszik az istenek. Kezed fel! Na, aki jelentkezik? Na jó, kell valaki? Egy boldogtalan szerelmes, aki a szemébe néz a halálnak. Egy hamisítatlan hős! Vállalom. Nemen! Siessünk, mielőtt minden kézhez tér! Nemen, mi ütött beléd? Már úgy is haldoklom. Ha van rá esély, hogy ez segít, akkor megéri. Megzakkantál! Gloria, tudnod kell, hogy otthon az állatkertben sohasem a dokik vagy a receptek tartottak életben, hanem mindig te, hogy minden nap láttalak. Ez tartott életben. Egész nap így fogsz duzzogni? Ne hümmögj! Figyelj, Zuba! Csoda történt. Hiszen visszatért hozzánk a fiunk. Hogy lehet, hogy ez neked nem elég? Mit akarsz ezzel, asszony? Egyszer már elveszítettük. Ne veszítsük el megint. Zuba! Tűnj el innét! Mit akarsz itt, Makunga? Szörnyűség. Kiszáradt az itatóhely. Kiszáradt? Á, az lehetetlen. Nem maradt víz. Hát, te vagy a falka vezér, Makunga. Mihez akarsz most kezdeni? A fiad, Alakéj azt mondta, rendbe hozza. És már messze jár. A veszélyes részen? Ne! Próbáltam lebeszélni. Mondtam, hogy ez öngyilkosság, de bizonyítani akart valamit a fiú. Te maradj itt! Hát, ha visszajön! Siess, Zuba! Kiszáradtam. Nem parázol ettől a helytől? Megkeressük, mi a gond. A vadászok észre se vesznek. Ezt miért mi csináljuk? Ezt? Márti, meg akarom mutatni, hogy én is igazi oroszlán vagyok. Nem pedig csokoládé oroszlán? Ssss! Tudom, hogy ezt nehéz lesz elhinni, de az oroszlánok nem táncolnak. Mi? Ssss! Legalábbis apám szerint nem. Viszont az emberek szerint óriási produkció vagy. Az New York volt, ez Afrika. Sokkal nehezebb közönség. Márti, Márti, ez lesz az... Ssss! A dugulás. Ssss! Gyere! Hé! Hát a víz az megvan. Húzd le a fejed! Ezt nézd meg! Egy sima, egy fordított. Na, mutassál! Ő az! Jó lesz! Ó, nagyszerű! Lassabban! Lassabban! Kicsit összegabajottál, igaz? Nem. Dinamit kéne, nincs nálad! Ó, banyek! Reggel elhasználtam az utolsó rudat is! Vadember! Szepedi! Bolintánc! Szepedi! Bolintánc! Bolintánc! Cik, cak, cik, cak, cak, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, meghaltál? Hát én is. Aztán rájöttem, hogy az egész testem foltos. Akkor Melman nem haldoklik. Melman nem haldoklik. Kérlek, elnézést. Melman! Utat, léci! Ne csináld! Julian, hagyd abba! Ez őrültség! Ó, oh, egy zsiráfot dobni a vulkánba, hogy megint legyen vízünk, az most egyszerre. Őrültség! Az! Úgyis már csak 18 óráig élek. Melman, ezt tudnom kell. Komolyan gondoltad azt, amit rólam mondtál? Hát persze. Ez őrület. Tényleg? Őrület, hogy keresztül kellett jönnöm a fél világon. Hogy rájöjjek, hogy a nekem való pasi a szomszédom volt. Akkor legyünk egymáséi szomszéd. Boldogok lehetünk 18 órára. Beérem bármennyivel. Maris, mi történt? Vízilóvá tettek minket. Hé! Hey, hát itt meg mi van? Márti! Hé, hey, hé, hey, figyeljetek! Alex nagyon nagy bajban van. Gyorsan el kell mennünk érte. Mi van a géppel? Prima! Gyerünk! A gép nem lesz kész, míg nem kapjuk meg, amit kérünk. Kell szülési szabadság. Szülési szabadság? Hímek vagytok. Figyú, kell a gép egy mentőakcióhoz. Nem megy, amíg szét nem zúzzuk a szakszervezetet. Szétcsapok mindenkit, hogyha nem indítjátok be rögtön a repülőgépet. De ha egyszer ezek a kis komcsik megkötik a kezemet. Nincs szülési szabadság. Talán jobban szeretnéd, ha ezek itt körberepkednének a szavannán? Hm? Rendben. Meg lesz a szülési szabadság. Na végre! Hová megyünk? Mi folyik itt? Mégis hová megyünk? Ja ne, kérem! Ne, ne, ne tegyenek oda fel! Ne, ez nem ős! Látjátok? Túlélők vagytok, ahogy mondja! Na, mit szóltok egy jó kis oroszlán ragúhoz? Nem finom a húsa. Há, ugyan már, olyan, mint a csirke. Ne hallgassanak rá! Oh! A néni megborondult! Hé! Én is New York-i vagyok! Én vagyok az, Alex az oroszlán, a Central Parkból! Apa! Mit képzeltél, fiam? Semmi dolgod nincsen idekint! Ez az, fiam! Szépen maradj mögöttem! Nem, ezek New York-iak, csak be durva és ilyet emberek! Vissza! Hagyjátok, hogy megszökjön a vacsi! Mit lesz, fiam? Az egyetlen dolgot, amihez értek. Huh? I've been around the world in the pouring rain. Mi az az? place I'm feeling strange. Take me to a place where they know my name. Hey, én ezt ismerem, Alex! Check it, check it out, I'm about to do my thing. Ez Alex, csak egy oroszlán playing with me, I'll be a different machine. Play a little gym, I'll come alive, alive, alive. Gyönyörű állat, ezt nem hiszem el. Hát ezt hogy csinálja? Táncolok a fiammal. Gondolom. Ne gondolj, érez! Pillangó! Már érzem, már érzem is. Zúzzuk szét, atomláb! Kapitány! Azt mondják, zúzzuk szét a gátat! Rendben! De akkor nekik végig! Mi? Alkanyalát! Igenis, kapitány! Adj neki! Adj neki! Vissza! A vacsorám! Kovácski, teljes gőz! Tenéd! Ez tuti szár? Nem lehet megunni. Külbe mászva a dallama. Fordulunk, ereszkedjünk! Kapaszkodjatok! Lássuk a gát, hogy tartja magát! Kapaszkodj, baby! Jövünk már! Mondd, hogy ne! Állj le! Ez halálos! Biztosan van jobb megoldás! Add tovább! Azt mondja, ne állj le, eltalálod! Ez a legjobb megoldás! Atomláb! Egész biztos? Ez az, mert nincs is nagyobb áldozat, mint a mások áldozata. Ne! Orvos! Teljes gőz! Gyertek csak! Rossz cicák! Nem értem, miért nem működött az áldozat? Pedig tudományosan megalapoztam. Én magam ugranék a vulkánba, ha nem tudnék ilyen jól fütyülni. Lala. Oh! Oh, oh, oh, oh! Itt vagytok! Meg vagytok! Mort! Vajon az istenek szeretik a halat? Most meglátjuk! Nézd, Morris! Ez gyors volt! Megcsináltam! Megcsináltam! Megcsináltam! Jó, megcsináltátok! Ez az! Nézd! bajotok? Táguljatok. Nocsak. Tudod, Zuba, emlékeim szerint te elhagytad a falkát. Téged meg kirúgtunk. Egy pillanatig se higgyétek, hogy ez bármin változtat. Igaz. Mi több? Elismerésünk jeléül megajándékoznánk ezzel. Embertáska, népszerű ott, ahonnét jövök. Nem is tudom, mit mondjak. Egy csini táska és jobb az összhatáska. Állítható a szíja? Igen. Azt hiszem, nagyon jól jön majd, mikor kirándulok. De akkor is ki vagy tiltva. Gondoltuk, hogy ezt mondod. Retikülöm! Te rossz cica! Megérdemled, fiam. Köszöntelek a falkában. Kösz, apa. De ez itt a tiéd. Nem, fiam. A miénk. Az én fiam. New York királya. Az én kicsikém. A szeretet áthidal minden különbséget. Azért gyűltünk itt ma egybe, hogy ezt a szeretetet ünnepeljük. Elfogadjátok egymást? Jóban, rosszban egyaránt? Inkább jóban. Milyen gyönyörű, furcsa pár. Ez nem marad így. Megcsokolhatom a mennyasszonyt? Nem. Zenét! Merevítők! Rendben! Péklapok! Rendben! Aranyos gyémánt! Rendben! Pápa! Hiányozni fogtok! Viszontlátásra! A Monte Carlo-i nászut után jövünk! Vagy amikor elfogy az arany! Vigyázzatok magatokra! Gyertek hamar! Hé, figyelj csak, anya! Ne sürgesd őket! Hiszen New York nem szalad el. Igaz? Ebben igazad van! Hé! Hey! Hát, amíg vele lehetek... Meg persze veletek, addig mindegy, hol vagyunk. Neki a legszebb a nevetése. A szerelem nem ismer határt. Hát, úgy tűnik, egy darabig maradunk. Apa, mi baj? Gondoltam, jól meg leszünk együtt. Bedöltem! Bedöltél, fiam! A saját poénommal ugrattál be! A saját dugámba döltem! Ez tetszik? Bevetted, fiam! Apa! Jó nyomja az öreg, mi, Márti? Márti? Milyen Márti? Hogyan? Nem ismerek Mártit, ne szólíts Mártinak! Engem nem verszált! Nem látok itt Mártit, itt nincs semmi Márti! Márti, belenézek a szemedbe, és tudom, hogy te vagysz! Hey, Risa da Tutsor! Risa da Tutsor! Risa! Risa! Risa! Risa! I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. It's like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. Yeah. And we don't party hardly, no. We just party hard. Yeah. And not because we bored, no. We party cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Yeah, motor, motor in the house. Yeah, I'm about to turn it out. Yeah, and you know what's going down. Physically, physically, physically round. Begun, big action, pop up the volume, speaker blast, and shake. shake up the ground, shake up the ground, shake like an earthquake, quake up the ground, play to make a sound, play to make a sound, play to make a, say to make a, say to make a sound, so I can do my little dance, do my little dance, do my little, do my little, do my little dance, ants in my pants, got ants in my pants, ants in my, ants in my, ants in my pants, that's why, yes, that's why, yes, that's why, keep on doing, doing what I'm doing, y'all. First name Moto, last name Moto, here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O, when I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo, motor, motor in the house. I'm about to turn it out. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically round. I like them moving, moving. I like them moving, moving. I like them moving, moving. We like them moving. I like them moving, moving. She like them moving, moving. We like them moving, moving. We like them moving. I like the body, body. He like the body, body. Ain't nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.